Goedenavond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er nog een terughaalvlucht komt om mensen op te halen uit het Midden-Oosten. Zaterdag dan zal een vliegtuig van Corendon Nederlanders ophalen uit Oman. Eerder vandaag werd al bekend dat daar ook morgen een vliegtuig naartoe gaat en er worden morgen mensen opgehaald uit Egypte. Door de oorlog in Iran zijn duizenden Nederlanders gestrand in het Midden-Oosten. De overheid waarschuwt intussen Nederlandse schepen om weg te blijven uit de buurt van Iran. De kustwacht zegt dat daar een bericht over is binnengekomen. Wat daar precies in staat, dat is geheim. Onder Iran ligt een belangrijke zeeroute, maar door de oorlog ligt de boel stil en kunnen veel schepen niet weg uit het gebied. Ook tientallen Nederlandse schepen zitten vast. De meerderheid van de Tweede Kamer ziet niks in het plan om weer aardgas te gaan winnen in Groningen. Dat was een idee van jaar 21, omdat de gas- en olieprijzen nu zo stijgen door die situatie in het Midden-Oosten. Maar het idee krijgt weinig steun. De Groningers is beloofd de gaskraan dicht te draaien, zegt het kabinet. En beloofd is beloofd. De Formule 1. Ja, morgen dan begint het nieuwe Formule 1 seizoen weer. Nou, voor wie wil kijken, zet je wekker maar, want het eerste raceweekend is in Australië. De race begint zondag om 5:00 s'nachts. De vraag is, lukt het Lando Norris van McLaren om zijn titel te verdedigen? Nou, de wetkantoren die denken van niet. Zij schatten de kansen van onze eigen Max Verstappen een stuk hoger. Weer vanavond en vannacht is het bewolkt, koelt af tot 2 tot 6 graden. Morgen weer een zonnetje, dan maximaal 18 graden. Maar de zon is morgen wel ietsje minder fel door het Sahara-stof. Dan een blik op de weg door Flitsmeister met nog 82 files en 4 vertragingen langer dan 30 minuten. A1 Amersfoort Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe, 9 kilometer, 38 minuten. Op de A7 Zaanstad richting Horen tussen Zaandijk en Avondhoorn, 15 kilometer. Een dik uur is daar je vertraging. De A15 Oostvoorne-Ridderkerk tussen Knooppunt Benelux en Vaanplein, 8 kilometer met 35 minuten extra reistijd. En de laatste is de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderloo. Er staat een auto met pech, zorgt voor 10 kilometer file. Vertraging is 54 minuten. Q-music. Domien Verschuren. En de Q-middagshow van donderdag. Zometeen even een 6:30 uiteraard. Een kakelverse Q-music top 40 update. Hier is Ed Sheeran. Color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world on your back. But look at you tonight. The lights, your face, your eyes exploding like fireworks in the sky. Set fire to your body while you're pushing on. Kiss your daddy body. Touching on your body while you're pushing on me. Don't you win the party, I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Tumma, tumma, tumma, kiss your daddy body. Look what we found, karma reached out into our hearts and pulled us to our feet now. You know the truth is, we could disappear anywhere, as long as I got you there. When the sun dies, till the day shines. When I'm with you, there's not enough time. You are my spring flower, watching you bloom wild. We are surrounded, but I can only see the lights, your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Set fire, touching on your body while you're pushing on me. Don't you win the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jamma, jamma, jamma, kiss the daddy body. Set fire, touching on your body while you're pushing on me. Chama, chama, chama, kiss the daddy body. Touching on your body while you're pushing on me. Don't you win the party, I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chama, chama, chama, kiss the daddy body. Touching on your body while you're pushing on me. Don't you win the party, I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chama, chama, chama, kiss the daddy body. Touching on your body while you're pushing on me. Sure by Q Music Sapphire. 5 over 6. Goedenavond. Het begin van de avond van donderdag 5 maart 2026. Het is de avond dat superster Harry Styles met een nieuwe album gaat komen. Ja. Vannacht dan kun je eindelijk luisteren naar zijn nieuwe plaat. Ga ik het zo meteen na 6:30 uiteraard ook over hebben in de top 40 update. Verder de avond dat Melinko zojuist €224,24 won. En vanavond op zijn rekening mag bijschrijven. Dubbele bingo bij Tankbonnen Bingo. Ik kreeg nog wat vragen van mensen die zeiden: hey, je zou toch 2 bonnen vergoeden? Ja, heb ik ook netjes verteld. Marjolein die won de andere. Je hebt Marjolein alleen niet als beller gehoord in de uitzending. Dat was alleen Melinko. Ja, bewaar de komende week vooral je tankbonnen. Want met deze hoge prijzen wil jij die tankbon gewoon weer vergoed krijgen. En wij bij Q-Music, wij regelen dat voor je. Het is de avond dat je na de Olympische Spelen weer lekker kunt gaan kijken naar schaatsen. Als je nog niet zat bent. WK Sprint en Allround bars los in Heerenveen. Vanavond de atleten die zullen sprinten. Onder andere Femke Kok, Suzanne Schulting, Jenning de Bo en Joep Bennemars. Ze komen in actie vanaf 7 uur over een klein uurtje. En het is allemaal te volgen via NPO TV. En de avond dat wij moeten terugkomen op iets dat inmiddels 3 weken geleden is gebeurd. Vorige week was jij namelijk met vakantie. Mm-hmm. Toen zat hier Nathalie van Zuiderkom. Toen was ik wel terug in de middagshow. Er moet nog iets worden goed gemaakt naar aanleiding van iets dat dus 3 weken geleden is gebeurd in dit radioprogramma. Wat serveert de keuken van Kuhne vandaag? Nee, dit is een grap. Nee, ik heb een heerlijke schaal met groenten en fruit. Met paprika. Niemand zegt dat. Snacktomaatjes. Niemand zegt dat. Ik heb een heerlijke schaal met snacktomaatjes. Lekker rauwkost. Hoezo? En druiven voor het beetje het zoetje. Waarom? Weet je wat? Weet je wat we doen? Over 2 weken, dus als ik weer terug ben in de middag, zorg ik voor de snacks. Oké. Okay. Hoef jij niks te doen? Nee, oké, is goed. Dan ga ik een geweldige snackplank ongezond. Maken. Ongezond. Ongezond, absoluut. Ongezond. Je weet niet wat je meemaakt over 2 weken. Nou, ik heb hoog ingezet. Ik zie dat ik zo hoog had ingezet. Maar zometeen dan gaan wij erachter komen wat niet de keuken van Kuhne. Want normaal serveer jij de snacks hier op donderdagmiddag. Wat de keuken van Kuhne serveert. Maar de grote vraag is: wat serveert de keuken van Verschuren vandaag? Ik hoor het zometeen na Natasha Bedingfield en These Words. These words are my own. Threw some chords together. The combination D, E, F is who I am, is what I do. And I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention, but I feel so ADD. I need some help, some inspiration. But it's not coming easily. Ik en Nico Santos en Buddy. Nou, mijn Buddy bestaat na deze week vooral uit snacks. We hebben alleen maar zitten vreten de afgelopen dagen in het middagprogramma. Lieke die stuurt nu ook een bericht. Ik ben nu al jaloers. Ik heb zoveel honger. Dus ik denk dat de radio even uit moet, omdat ik het anders niet aan kan. Begrijp ik wel, want de vraag is deze week niet: wat serveert de keuken van Kuhne vandaag? Want ik ben aan zet. Want ik heb het 3 weken geleden. Nou ja, kwam jij met een borrelplank. Ja, was het een borrelplank? Het was een, nou, het was een bak rauwkost. Het was hartstikke lekker. Nee, het was niet hartstikke lekker. Lekker gezond. Ja, nou, dat zijn twee woorden die niet in één zin thuis horen. Lekker. Jij bent trouwens wel ziek geworden nog daarna. Aha, dus. Aha, mijn lichaam dacht, wat is dit? Vitamine C, dat ken ik helemaal niet. Getverderrie. Ik heb vandaag voor de borrelplank gezorgd. Ik moet wel even van de gang halen, dus je moet even vertellen wat leuks. Oh, oké. Okay. Nou ja, ik ben heel benieuwd, want je hebt 3 weken de tijd gehad. Dus het zal wel iets spectaculairs zijn. Verwacht ik. Nou, komt kijk eens. Hoor. Oh jeetje, nou. Kijk eens. Heb je het nou? Oh. Kijk eens. Schrijf het nou. Oké, nou lekker een puntje brie. Ja, een puntje verse brie heb ik meegenomen. Ja, diverse verschillende soorten olijven. Ja, zeker. Scrotchie. Ja. Scrotchie, dat zijn het soort krekkertjes. Lekker gezouten krekkertjes zijn lekker, het. Lekker met zeezout. Absoluut. Oh, een schimmelkaasje. Nee, het is geen schimmelkaasje. Oh. Het is een geitenkaasje met een pittig randje. Oh, met zo'n assig randje erop. Ja, assig randje. Een rozemarijn. Oh, lekker. Een rozemarijnfuet. Daar ben jij gek op, hè? Dat vind ik lekker. Ik weet wat jij lekker vindt. Een of andere groene spread. Pas op, hij is open. Doosjes open. Ja, dat zie ik. Het is een kaas pesto spread. Oh. Zelfgemaakt. En je hebt het geserveerd op een schaakbord? Ja. Oké, apart. Wat vind je gaan we nog een potje schaken hier? Nou, ik moet wel zeggen. Een paar messen erbij gegooid. Ja. Je had wel iets meer aandacht mogen besteden aan de aankleding. Dit is ook echt. Alles zit nog half in het cellofaantje. Ja, ik weet het. Ik weet het, dit gesprek heb ik zo vaak met mijn vriendin gehad. Mijn vriendin Marcella is echt geweldig goed in het opmaken van borrelplanken. Maar ik denk dus dat mannen dat gewoon in de basis niet kunnen. Wij flikkeren gewoon. Ik heb ook echt een schaakbord uit de kast van Mattie en Marieke gepakt. Een soort van decor schaakbord is dit. Wat ook echt onder het stof zit. Dus daarom heb ik het cellofaantje aan de onderkant van de kaas laten zitten. Zodat je niet een hap stof zo meteen naar binnen zit te werken. Oké. Dat is dan wel verstandig. Maar ik heb van Anton Giep ooit geleerd waar het naartoe gaat. Daar hangen ook geen schilderijen. dus het maakt niet uit, toch? Maar dit is mijn borrel. Wat vind je van de samenstelling? Ja, ik vind het een goede borrelplank. Ah. Ja, ik vind het er lekker uitzien. Ja. Ik maak me een beetje zorgen om die fuet. Want we hebben niet echt een goed mes. Nee, maar dat doe je gewoon vanuit het vuistje. Lekker knuif. Maar mijn duitje, dat komt er wel op, hè? Nou, eet smakelijk. Lekker. Donderdagmiddag borrel kan beginnen. Dit is Cube Music Panic at the Disco. Dit is High Hopes. So wrong that you won't be mine anymore. Steve Q Music en Love on Hold. Veel mannen kunnen wel een borrelplank opmaken, zie ik in de QF. Gelukkig maar, ik kan het gewoon niet. Lieke, die zei dat ze heel veel honger heeft, die zou de radio uitzetten, heeft toch geluisterd. Ze is niet onder de indruk. Oké, ik had verwacht bitterballen, kipnuggets, het goede bruine fruit en alles wat God verboden heeft. Deze borrelplank valt me tegen en ik ben toch minder jaloers. Mag ik hier inhoudelijk iets over zeggen? Ja, natuurlijk. Als mij een borrelplank beloofd wordt en je komt aan met bitterballen en kipnuggets, dan stuur ik je terug naar de keuken. Wat dan? Dan haal je namelijk een bittergarnituur, haal je dan. Oh ja. Ik vind als je bitterbal op de borrelplank legt, ben je helemaal 100. Nee, Lieke, ik heb een keurige borrelplank. Ik voel me ook heel erg persoonlijk aangevallen, merk ik. Terwijl Lieke, die is hier niet eens en die smikkelt niet van de borrelplank. Maar ik vind, je hebt een verschil tussen bittergarnituur en een borrelplank. En dit is duidelijk een borrelplank. Ik vind het wel grappig dat dit zo is uitgegroeid tot dit. Ik bedoel, eerst kwam ik gewoon aan met crackers en smeerkaas. Ja, zo is het ooit begonnen, ja. En inmiddels stellen we iedere week de vraag: wat serveert de keuken van Kuhne vandaag? Nu wil ik graag weten wat er zometeen in het nieuwste geserveerd wordt door jou. Breaking news. Je loopt waarschijnlijk verkeerd. Je moet achteruit lopen. Want uit onderzoek blijkt dat dat veel gezonder is. Ik vertel je er zo alles over. Nou, dat en meer. Zometeen in het nieuws. Bij Basic Fit sport je nu 4 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Dit is jouw tijd. Oh, alsjeblieft. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking. Stel je eens voor, een plek waar je alles los kunt laten. Ontspannen en opladen. Kom tot rust in de Thermen en droom weg in ons luxe hotel. Ontdek de magie van Thermen Berendonk. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Nu bij Quantum, alles voor je tuin. Zoals tuinstoel webbing van 75 voor 55 euro. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum Marshalls, een nieuwe serie op Sky Showtime. But I'm trying to find a new beginning. Het volgende hoofdstuk over Casey Dutton. Casey, meet my Marshalls. Van de makers van Yellowstone. I know that sometimes good men have to do bad things. Marshalls, a Yellowstone story. Stream nu alleen op Sky Showtime. De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Ongezouten, ongebrande cashewnoten. 200 gram voor 1,99. En ook met Lidl Plus ribbelchips per zak voor 99 cent. Lidl, je verdient het. Stel je voor,

Ja, het kan wel echt lonen om kritisch te kijken waar je tankt. Ja, wat verder van de snelweg hè, is altijd beter. Maar ook binnen één en dezelfde gemeente kan de prijs voor een volle tank soms behoorlijk verschillen. Het verschil is soms wel 24 euro. Zo, ja, het loont wel echt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die gaan een hapje eten met het nieuwe kabinet Jetten. Dat diner is volgende week heel officieel. Volgende week woensdag op Paleis Huis ten Bosch. Alle kabinetsleden mogen ook hun partner meenemen. Tijdens het eten houdt de koning ook een toespraak. En je loopt waarschijnlijk verkeerd. Ja, sorry hoor, is dit echt waar we deze week mee afsluiten? Ja, je moet achteruit lopen. Van wie? Nou, volgens sportwetenschappers. Oké. Okay. Want dat is veel gezonder. Dan achteruit lopen. Uitlopen. Mm-hmm. Dus je gaat toch steeds wel naar dezelfde plek? Dat maakt niet uit. Dus je gaat van A naar B, maar je loopt dus met je rug naar B toe. Dat is het. Ja. Loopt de andere... Ja. Oh, zo had ik er nog niet naar gekeken. Nee, ik dacht misschien moet je achteruit lopen. Moet je ook gewoon je hele dag moet je omkeren. Maar het gaat echt... Oh ja, nee. Nee, precies. Oké. Okay. Je gaat gewoon naar de locatie waar je moet zijn, maar je draait je dus om. Ja, maar ik zou dit vooral zien als gewoon een sportief wandelingetje of zo. Mm-hmm. Niet dat je naar je werk zo moet lopen. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet nou ja, hoe... of misschien ook, ja. Hoe goed ja, is het? Uit onderzoek blijkt dat achteruitlopen gezonder is. Ze noemen het ook wel retro-wandelen. Ja. Is helemaal in opkomst. Bij wie? Bij de mensen. Het zal wel in Amerika zijn begonnen. Je weet of, in, helemaal niks. Of in Azië. Je weet helemaal niks hierover. Nou. Je weet helemaal niks. Hallo, zeg je nou, je weet helemaal niks. Nee, maar je weet niet waar. Je zegt dat het helemaal in opkomst. Maar is het een Japans ding of is het Amerikaans ding? Of? Nou, dat vertelt het verhaal niet. Oh, oké, okay, dat is wat anders. Maar ja, dit soort dingen waai je vaak over uit Amerika of Japan of zo. Hè? Ja, precies. Ja, ja. Ja. Net als tai chi wandelen. Oh, oké, okay. Wat is dat nou weer? Tai chi is van die vloeiende vechtsportbewegingen. Ja, tijdens het wandelen. En dat kan je ook doen tijdens het wandelen. Nou, ik heb het al vaker gezegd. Deze wereld gaat steeds meer als het Ministry of Silly Walks van Monty ja. Python eruit ziet, toch? Ja, we lopen op een gegeven moment allemaal als volslagen idioten. Ja, echt. Als er ooit nog eens een keer een buitenaards wezen naar hier komt, die kijkt en die denkt echt, nou, deze planeet is gewoon gek geworden. Ja. Dus ze lopen achter ze tevoren terwijl ze tai chi aan het uitoefenen zijn. Wat is dit nou? Achteruit wandelen, dus wordt je balans beter van. Je verbrandt meer calorieën. Het is goed voor je geheugen. Ja, dat is wel een nadeel. Je gaat ook sneller op je bek. Ja, het is levensgevaarlijk. De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. De vier belangrijkste Top 40 hits van vandaag. Dit is de Top 40 update. Here we go. Hit dossier van donderdag 5 maart 2026 op nummer 1. Zometeen Aperture van Harry Styles in de aanloop naar zijn nieuwe album dat vannacht uitkomt. Op 2 het huidige goud in de lijst en op 3 een Nederlandstalige tip voor de top. Eerst Olivia Dean, het is de vrouw van het moment. Staat met 2 hits in de top 10 van de lijst en ik verwacht dat dat morgen niet anders gaat zijn. Ex-alarm schrijft van Olivia op So Easy to Fall in Love. Vanavond in de update alvast op nummer 4. Could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. Cause I think it's so. Fresh air might be the girl of your dreams.

draait op nummer 2 in de update. Ja, dat is even wat anders dan normaal. Want gebaseerd op de dagstatistieken van vandaag is mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen Bruno Mars en I Just Might. Jouw voorspelling kun je doorgeven via qmusic.nl/top40. Maak je kans op kaarten voor een concert naar keuze plus vervoer. Er is een reden dat hij vandaag niet op nummer 1 staat. Het heeft alles te maken met een van de grootste popsterren van dit moment, Harry Styles. Ik kan niet wachten op vannacht 12 uur. Er komt eindelijk zijn nieuwe album uit, Kiss All The Time, Disco Occasionally. We kennen nu al de eerste single van het album, Aperture. Die ga ik zo meteen uiteraard draaien op nummer 1. Maar afgelopen weekend hebben we ook al een klein stukje kunnen horen van een andere track. Ja, dit draaide Fred Again, DJ en producer in zijn set. Nou, vandaag om 12 uur weten we zeker of die track ook echt op het album van Harry Styles te vinden is. Als je dat wil, kun je ook de rest van je weekend vullen met Harry Styles. Want morgen gaat hij dat volledige album meteen live doen in Manchester. En dat optreden is vanaf zondag dan weer te zien op Netflix. Top 40 update van 5, 3, 2026 gaat als volgt archief in. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love op 4. Samuel Welt en Bankzitters, Uitslover op 3. En Bruno Mars, I Just Might op nummer 2. Maar dit is absoluut vanavond de nummer 1. Harry Styles. Vanavond nummer 1 in de top 40 update. Harry Styles, Aperture bij Q. en de Prick and Prayer in C. Quinten en Joost! Hoi! Het was een week geleden. Toen stonden wij ook in dit comité in de studio. Ja. Aan mijn rechterzijde, mijn zus Joost. Aan mijn linkerzijde, mijn stiefzusje Quinten. En jij stond hier, Joost, een stukje taart te eten. Mooi ook in een bakje, alsof je hem van de bakker had, ja. Zeg ik daarbij. Ja, ik dacht, jij hebt gewoon hier uit de kantine heb je een stukje chocoladetaart heb je gepakt. En dan zit je lekker hier nog even je holle kies te duwen voordat het programma begint. Ik hou van eten. Absoluut. Ja. En vaak kom jij ook zo rond, het is het 7:15, kom je de studio binnen om even te kijken wat de keuken van Kuhn heeft meegebracht. Nou, het was vandaag de keuken van Domien. Ik moet zeggen, dat kaastriootje, daar hoef je niet voor te schamen, hoor. Niet voor te schamen. Nee, ik heb net weer een lekker stukje brie gehad. Dat dacht heerlijk, ik al, dat dacht heerlijk. Ik al. Maar goed, vorige week heb ik een enorm stuk taart gegeten. En Quinty, dat was blijkbaar letterlijk... Ja. Jouw taart, maar niet meer van jou, want je had hem weggegeven. Ja, nee, ik hou van bakken, dus ik dacht... voor de jongens waar ik mee werk... neem ik een lekker stukje zelfgemaakte chocoladetaart mee. Ja. Speciaal voor hun. Ja, dat was heel lekker. Ja. En ik heb het echt met grote happen heb ik naar binnen gewerkt. Maar ik wist dus niet dat het bedoeld was, dat stuk... niet voor Joost, maar voor jullie rechterhand, Thomas. Ja. En dat hoorde ik echt pas toen ik nou op 3/4 van die taart was... Toen pas zei Joost tegen mij, dat is een stuk van Thomas. Ja, ik zeg, wat ben je aan het doen? Dat is helemaal niet meer van mij, hoor. Want, bedoel, ik deel alles met mijn zus, maar mijn stuk was al op. Ja, dat wist ik niet. Dus ik heb echt een enorm stuk taart opgegeten van Thomas. Thomas zit aan de andere kant van het glas. Thomas, ben je er inmiddels overheen? Ik moet even kijken waar je zit op de mengtafel. Hier zit je. Gaat het inmiddels weer een beetje? Oh, wacht, ik weet even. Hier zit je. Nou, het gaat... Nee. Slecht, eigenlijk. Nee. Kijk, ik heb dus het fragment kwam op Instagram te staan. En toen dacht ik, ik wilde dus heel lang geen sorry zeggen. Omdat ik wist het niet. Dus ik vind dingen die niet wisten... Waar zeg je dan sorry voor? Ja. Maar goed, het zit me enorm dwars. Okay. Dus ik heb iets meegenomen. Vandaag. Hier had ik al op gehoopt. Nou kom. Ik geef hem even... ja zeg. Jeetje mina. Er komt hier een doos. En dan krijg ik hem notabene ook nog weer in handen. Ja, geef maar jou. Maar geloof mij, hier gaat niemand meer met honger naar huis vanavond. Het is een doos van Bond en Smolders. Geweldige patissier in Utrecht. Oh. Ja, het super. Op de hoek. Hashtag 049-1012 chocoladetaart gesneden. Ja. Oh, mag ik hem openmaken? Zeker 1012 is het aantal personen. Dat meen je niet. Ja. Niet. Het is een taart van 12 personen. Het gewicht ook. Ik zag gewoon het moment dat je doos optilt. Dit is een unit. Wow, ik ga hem nu openmaken. Ja. Het is misschien een beetje verschoven, maar in principe hij smaakt hetzelfde. Vertel. Nou, het is een chocoladetaart zoals je die bij Heel Holland Bakt in de finale tegenkomt. Ja. Het is een chocoladetaart zoals je hem kent, maar dan met daarbovenop een soort van... Ja, wat zijn het soort gevleugelde lage chocola? Ja, chocolade. Robert zou het goedkeuren. Robert zou 3 keer zeggen, dat is lekker. Dat is lekker. Hey, we hebben wel 1 punt. We hebben 12 punten. We hebben 12 punten. Maar we hebben 1 belangrijk punt. Hij is natuurlijk ook voor Quinty, toch? Ja. Quinty, kun jij even opsommen in de notendop, leuk, waar jij allergisch voor bent? Voor noten, pinda's, kokos. Ja, kijk, dit wist ik. Dit wist ik. Dus ik heb gevraagd aan de patissier in kwestie van... hey, kan dit kwaad? En zij zeggen, ja, we werken wel met noten... maar in principe is deze taart daar niet mee in aanraking gekomen. Maar ik durf het dus niet... Het zit er niet in. Domien Verschuren, alleen al het feit dat je dat hebt gecheckt. Oké. Okay. That's my man. Gelukkig. Zijn we allemaal oké? Okay? Thomas ook weer. Ja, oké. Okay. Okay. Dankbaarheidsmomentje. Mag ik even zeggen waar je dankbaar voor bent? Die heerlijke taart. Als dat niet smullen wordt. Hey, Domien hier. Hey. Met een kleine quizvraag. Wat hebben deze top 40 hits met elkaar gemeen? Ik heb hier Gert en Hermine uit 1965. In de mond en de nacht. Maar ook deze van Kus uit 2006. En tot slot eentje van Coldplay uit 2011. Het antwoord, ze kwamen allemaal nieuw binnen in de top 40 op nummer 7. En morgenmiddag kunnen we daar nog een hit aan toevoegen. Welke, dat vertel ik je dan. Tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40. Autotaalglas is partner van de top 40. Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen.